Цяг брыгады. Паэма Аркадзя Куляшова. Як ад роднай галінкі дубовы лісток адарваны, родны Мінск я пакінуў нямецкай бамбёжкай угнаны. Міма дрэў усю ноч я ішоў, за спіною родны горад гарэў. І не ведала сэрца спакою. Я здарожыўся, сеў каля хатак, у блакнот свой заношу пачатак вандроўнага дзённіка, дзень учарашні, вечар, ноч і сённяшні досвітак шэры, усе ростаней сустрэчы пішу на паперы. Што сказалі мне рэчы, калі я выходзіў з кватэры? Рэчы хатнія ўсе, аглядаў я з маўклівай тугою, бо прасілі мяне па чарзе, каб забраў іх сабою. А ні лыжкі, ні міскі застацца ў кватэры не хочуць, не згаджаюцца кніжкі, каб вораг паліў іх на плошчы. Конь майстэрскай работы з кардону на колах драўляных мне сказаў: «На каго ты пакідаеш нас занядбаных? Забяры, гаспадар, бо я тут усё роўна загіну. Хіба я не вазіў скутаў кут твайго сына? Як вайна пачалася, ты быў гаспадар на раёне, і адтуль да сям'і ў родны горад прыехаў ты сёння. Гаспадыня ж учора з малымі пайшла да вакзала, а мяне яна з гора на поезд з сабою не ўзяла. Не хацеў адпусціць мяне сын, пакідаючы хату, не згаджаўся, каб жыў я адзін, каб я жыў без дагляду. Мы паедзем да бацькі ў раён. Бацька новага купіць, другога, гаспадыня сказала. І ён развітаўся са мной ля парога. Не купляй, гаспадар, яму новага. Пойдзем мы разам па дарозе да сына з табою. А стомісся часам, хоць і цяжка, цябе падвязу я ад шчырай спагады. Верна, сыну служыў, і табе дагадзіць буду рады. Лялька гэтак сказала, і я не пайшла да вакзала. Цягам доўгіх начэй, не закрыўшы вачэй, хіба мала я дачкі тваёй сон пільнавала, калі яна спала? Гаспадар, ты падай мне руку, і не стой на парозе, і вядзі як дачку у натоўпе людскім па дарозе. Дзецям ногі баляць, іх дарога цяжкая стамляе, я ж слухмяна пайду за табою, бо я не жывая. Дзеці просяць то есці, то піць, пыл сухі ім раты забівае. Я ж не буду прасіць, бо я лялька, бо я не жывая. Самалёты ляцяць адусюль, дзецям смерць пагражае. Не баюся я куль, не баюся, бо я ж не жывая. Адпачыць па дарозе захочаш, адыдземся ў пушчу. Буду сон твой ахоўваць ахвоча, вачэй не заплюшчу. Усе рэчы агледзеў патроху, і ўзяў я ў дарогу толькі лыжку, па праву запіхнуўшы яе за халяву, хоць яна мне і муліцца, ды неабходна ў паходзе. Чым сустрэла мяне мая вуліца, як я выходзіў? Мы жылі з ёй у згодзе, былі з ёй амаль што сябрамі, шырыню, даўжыню яе уласнымі змераў нагамі. Крокі ўчуўшы мае адгукалася рэхам знаёма, запрашаючы ў восьмы пад'езд камунальнага дома. Я глядзеў, як акно мне прыемным агеньчыкам свеціць, і было мне відно, як лажыліся спаць мае дзеці. А цяпер яна стала вузейшай, даўжэйшай намнога, як у часе абвала ў горнай цяснення дарога. Не кватэр аганькі мірна ў вокнах гараць, як калісьці, а агню языкі ліжуць ліпы салодкае лісце. І пазнаць я не мог роднай вуліцы ліпы каштанаў, рэха тысячы ног аглушыла мяне нечакана, падхапіла мяне маё гора, жаданні, трывогі і панесла за горад. Пабітаму шклу мае ногі, як у час навальніцы ад дрэва лісток адарваны, пакідаў я сталіцу пажарам бязлітасным гнаным. Прывыкаць да паходаў я пачынаю, іх будзе нямала. Доўга вуліца родная шлях мне ўначы асвятляла, і пры гэтым святле я запісваю з болем у сэрцы час дакладны, але час яе незабыўнае смерці. Людзям тым прысвячаю радкі невядомым імёнам, што на бруку ляжаць без рукі, без жыцця пад каштанам і клёнам. Я хачу, каб вякі чорных асаў спалілі праклёнам, каб спалілі забойцу таго, яго сына і ўнука, хто з-пад крылля свайго бомбу першую кінуў на брук наш. Хай загіне ўвесь род і таго, хто апошнюю кіне, хай загіне ўвесь род, увесь зброд, у пакутах загіне. Ад імя жыхароў наша вуліца новамаскоўская, гавару, што з усімі пайшоў у чырвонае войскае. Хоць і сцёрта ты, бачу, ды памяць твая не сатрэцца, бо грукоча твой попел гарачы всім нам у сэрца. Я табе абяцаю і попелам родным клянуся, што з дарогі ўначы не саб'юся, вернуся, вернуся.